ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนแต่นักเรียนจำนวนไม่น้อยนะปิดเทอมแล้วก็ยังไม่ได้หยุดนะต้องไปเรียนหนังสือต้องไปเรียนพิเศษต้องเตรียมตัวสอบโอเน็ตเอเน็ตสอบเสร็จก็ต้องเปิดเทอมเรียนต่อเป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่านะจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ต้องเรียนอีกหลายปีตากตำกับการทำรายงานการสอบกว่าจะได้ปริญญาพอจะมีวิชาไปทำมาหากินได้ก็หลายปีพวกเราส่วนใหญ่นะก็แล้วก็พ้นภาระจากเรื่องนี้ไปแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการหาที่เรียนบางคนอาจจะมีอยู่บ้างนะเพราะว่าต้องกำลังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าก็คงเป็นส่วนน้อยจะเรียกว่ามาถึงวัยนี้แล้วนี่โชคดีก็ได้นะที่พ้นภาระเรื่องการเรียนอย่างที่ลูกหรือหลานของเรานะกำลังกรากกรำค่ำเพ่นกันอยู่แต่แล้วก็ตามก็พึงตระหนักว่าแม้การเรียนในวิชาการต่างๆจะจบสิ้นแล้วนะสำหรับเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนมันจะยุติลงเพียงเท่านั้นเรายังมีวิชาหนึ่งที่จะต้องเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนจบเมื่อไหร่อันนั้นคือวิชาชีวิตไม่ว่าจะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าประสบความสำเร็จในวิชาการแขนงต่างๆก็ตามแต่ว่าวิชาชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะละเว้นไม่ได้เลยวิชาชีวิตนี่หมายความว่าอย่างไรหมายถึงความรู้ที่จะช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าหรือถ้าพูดแบบท่านอาจารย์พุทธทาสก็คือว่ามันช่วยทำให้เราได้รับประโยชน์สุขสูงสุดแห่งการที่เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากและไม่ว่าเราจะเกิดมาในสภาพใดในครอบครัวใดไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอย่างไรแต่ว่าศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่มันอยู่ในตัวเรามันก็มากมายมหาศาลและมีคุณค่าอย่างยิ่งอาจจะเรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าเราจะมีสิ่งนี้ในตัวเราอาจจะไม่ใช่ความสามารถที่ทำให้เราหายตัวได้หรือว่าเหาะเหินเดินอากาศได้แต่มันเป็นความสามารถที่จะช่วยทำให้เราพ้นทุกข์ได้พุทธเจ้าตรัสว่าอริยะโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของมนุษย์ทุกคนโลกุตตรธรรมนี่พูดง่ายๆคือว่าธรรมะที่ช่วยทำให้เราให้จิตใจเรากลายจากความทุกข์หรือพ้นทุกข์เป็นอริยะนะ ป็นธรรมะอันประเสริฐมันเป็นทรัพย์ประจำตัวของเราทุกคนพุทธภาษิตนี้นะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าหากว่าได้ยินนาทีนี้เนี่ยก็ให้ได้ตระหนักว่าเรามีทรัพย์อันประเสริฐอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักเอามาใช้หรือว่าทำให้เกิดผลจะรู้จักใช้หรือว่าทำให้เกิดประโยชน์อย่างที่พูดมาเนี่ยคือทำให้เราได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยวิชาชีวิตนะมันอิงกับวิชาชีวิตมากทีเดียวซึ่งต่างจากวิชาทางโลกวิชาทางโลกนี่ก็ช่วยในเรื่องการทำมาหากินแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขหรือว่าอยู่อย่างมีคุณค่าได้และยิ่งการที่จะเข้าถึงประโยชน์สูงสุดของความเป็นมนุษย์บางทีวิชาของโลกนี้ทำให้เราห่างไกลกับสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าทำให้เกิดเราเกิดความหลงตัวลืมตนหรือว่าหลงในสิ่งที่เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนเช่นชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าทรัพย์สมบัติซึ่งวิชาความรู้ทางโลกนะมอบให้กับเราถ้าเราเรียนรู้แต่วิชาทางโลกแต่วิชาชีวิตเราไม่เรียนเลยนะเราก็อาจจะหลงทางได้เช่นอาจจะไปหลงคิดว่าถ้ามีเงินมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงแล้วจะมีความสุขอันนั้นมันเป็นมายาคตินะเป็นอวิชชานะเมื่อคนที่ถ้าไม่ได้เรียนวิชาทางโลกมาก็จะคิดว่าโลกนี้มันแบนตอนที่เราเป็นเด็กๆนะเราก็คงจะคิดว่าโลกนี้มันแบนเพราะว่ามองไปทางนั้นก็แบนรากแต่พอเราได้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์เราก็พบว่าจริงๆแล้วในโลกมันกลมไม่ใช่แค่เรียนจากตำราแต่ว่าเห็นด้วยนะเห็นภาพถ่ายที่นักบินอวกาศเขาถ่ายนะโลกที่กำลังลอยคว้างอยู่กลางอวกาศมันกลมจริงๆเราก็มีความรู้ขึ้นมาความรู้แบบนี้มันต้องเกิดจากการที่เราได้ศึกษาวิชาทางโลกแต่ถ้าเรารู้แต่วิชาทางโลกไม่รู้วิชาชีวิตนะเราก็จะเกิดมายาคติหรือความหลงอีกแบบนึงได้เช่นหลงเชื่อว่าถ้าร่ำรวยถ้ามีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จในการงานแล้วจะมีความสุขมันก็ให้ความสุขกับเรานะแต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะเราถ้าเราสังเกตหรือว่าไตรตรองจากประสบการณ์ของผู้คนจากข่าวคราวที่เราได้รับก็จะพบว่าคนที่เขามีเงินมีทองแต่ไม่มีความสุขก็เยอะ เพราะว่าเขาอยากจะได้มากอยากจะได้อีกอยากจะได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือว่าเขามีเงินแล้วนะแต่ว่าเขากลับทุกข์เรื่องอื่นทุกข์เพราะว่าครอบครัวแตกแยกทุกข์เพราะว่าลูกเริ่มจะติดยาหรือว่าเสียผู้เสียคนจนกระทั่งหลายคนยอมตัดสินใจนะลาออกจากงานทั้งที่เป็น CEOบริษัทระดับโลกนะมันเคยมีข่าวนะมี CEO ในบริษัทใหญ่มากนะในอเมริกาเขาก็เจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเขาก็ยอมที่จะลาออกเพื่อที่จะมา ให้เวลากับลูกให้เวลากับครอบครัวเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้ต่างหากที่จะให้ความสุขกับเขาได้มันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสำเร็จแต่มีหลายคนก็ไม่รู้นะแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความเครียดหรือว่าอยู่จนแก่หรือถึงค่อยพบว่าไอ้สิ่งที่เขาแสวงหาแล้วก็ดิ้นรนทั้งที่ได้มาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำความพึงพอใจแก่ชีวิตนะมีเยอะทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอย่างที่ตัวอย่างนี้ที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังจักรพรรดิของอินเดียคนหนึ่งนะชื่ออาวรังเซ็บอาวรังเซ็บนี่เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากที่ขยายดินแดงอินเดียไปทั่วจัดว่าเป็นจักรพรรดิที่ในเวลานั้นเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วนี่ครอบครองประชากรถึง1/4ของโลกนะอินเดียมันคนประชากรนี่มันมหาศาลจริงๆอาวรังเซ็บนี่หลายคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงทัชมาฮาลนี่หลายคนก็คงจะรู้นะทัชมาฮาลนี่คืออะไรพ่อของอาวรังเซ็บเนี่ยสร้างชาชฮาลแต่ว่าสร้างแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถูกลูกคืออาวรังเซ็บยึดอำนาจตัวเองก็ถูกคุมขังนะอยู่ในปราสาทนะที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอัคราฟอร์ดนะตัวเองสร้างขึ้นมาแต่ปรากฏว่ากลายเป็นที่คุมขังตัวเองโดยลูกนะอาวรังเซ็บอาวรังเซ็บนี่อายุยืนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จขยายดินแดนแต่อาณาเขตกว้างขวางมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจัดว่ารวยสุดในโลกนะรวยกว่ากษัตริย์ทั้งหลายในโลกยกเว้นจีนตอนเขาใกล้ตายเนี่ยเขาก็พูดกับลูกว่าฉันมาแล้วก็ฉันมาแล้วก็ฉันไปอย่างคนแปลกหน้าคือมาแล้วมาแล้วจากโลกนี้ไปอย่างคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครและฉันกำลังทำอะไรอยู่พวกคนที่ถึงจุดสูงสุดของชีวิตนะประสบความสำเร็จอย่างที่ผู้ปกครองในโลกนี้น้อยคนจะประสบแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเป็นใครฉันกำลังทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกวิชาชีวิตนะสอบตกวิชาชีวิตคืออายุจนจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่วิชาชีพมันช่วยทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเราเกิดมาทำไมหรืออยู่เพื่ออะไรอะไรคือจุดมุ่งหมายชีวิตและมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์ปรากฏอยู่กับเราหรืออุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นถ้าหากต้องการความสุขนะต้องการทำให้ชีวิตมีคุณค่าเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องรู้เข้าใจหรือว่าแตกฉานด้วยซ้ำนะในวิชาชีวิตวิชาชีวิตนี่บอกเราว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่ว่าจะประสบความสุขความเจริญแค่ไหนในสุดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อตายแล้วสิ่งที่เราตักตวงมาสะสมมาที่เป็นวัตถุรูปธรรมหรือแม้กระทั่งอำนาจชื่อเสียง ก็ไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่ร่างกายนี่ก็ไปไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวก็ไปไม่ได้ใครที่ไปดูไปงานศพนะ ที่เผาที่เชิงตะกอนเมื่อตอนบ่ายนี่ก็คงจะเห็นนะว่าคนที่ตายไปแล้วนี่เอาอะไรไปไม่ได้สักเลยสักอย่างแม้แต่เงินที่อมไว้ในปากก็เอาไปไม่ได้มันถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยตาสว่างไม่หลงไหลยึดมั่นนะกับทรัพย์สินเงินทองที่สะสมชนิดที่ไม่รู้ว่าใช้กี่ชาติกี่ชาติก็ไม่หมดแต่มันจะมีความหมายอะไรถ้าเอาไปไม่ได้เลยแถมในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นด้วยความสุจริตคอร์รัปชันคดโกงอันนี้ก็ยิ่งทำให้มีความสุขในจิตใจได้ยากและถ้าเชื่อในเรื่องของพบหน้านะก็เตรียมรับกรรมที่จะต้องประสบในพบหน้าได้เลยวิชาชีวิตนี่สอนเราว่าสุขกับทุกข์นี่เป็นของคู่กันได้ลาภกับเสื่อมลาภเป็นของคู่กันได้ยศกับเสื่อมยศเป็นของคู่กันสรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือถ้าว่าเรายึดมั่นหมายมั่นในการได้ยศได้ลาภแล้วก็ไม่นึกหรือเฉลียวใจบ้างว่าไอ้ความเสื่อมยศเสื่อมลาภมันสามารถจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เท่ากับว่าตกวิชาชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นแบบนั้นแล้วเนี่ยถึงคราวที่ลาภยศสรรเสริญมันเสื่อมสลายหายไปก็จะกุ้มอกกุ้มใจหรือว่าหมดอะไรตายอย่างท้อแท้กับชีวิตคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าธุรกิจล้มละลายมันมีนับไม่ถ้วนเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้รวยซะก่อนนะแล้วค่อยมาประสบกับความสูญเสียพินาศนะเดี๋ยวนี้แค่เป็นวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ผิดหวังในความรักก็ฆ่าตัวตายแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะไม่เรียนวิชาชีวิตเพราะถ้าเรียนวิชาชีวิตก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นธรรมดานะความไม่สมหวังเป็นธรรมดาของชีวิตเจอกับจากพบกับพรากนะมันเป็นของคู่กันเจอแล้วไม่มีเจอแล้วก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพรากนะสมหวังกับความผิดหวังนี่ก็เป็นของคู่กันถ้าเข้าใจเรื่องวิชาชีวิตเนี่ย เมื่อเจอความผิดหวังก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดาก็ไม่เสียใจมากหรือก็รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เขาพัดพรากจากเราหรือทิ้งเราไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่มาของความทุกข์มากกับใจที่ยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางคนอื่นทำอะไรกับเรามันไม่แย่เท่ากับว่าเราทำร้ายตัวเองถ้าเราทำร้ายตัวเองเพราะความที่หลงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางทำไมบางคนเขาถูกทิ้งหรือว่าผิดหวังในความรักแต่เขาไม่ทุกข์เขากลับแกร่งเขากลับฉลาดกว่าเดิมคนที่เรียนวิชาชีวิตเนี่ยนะเมื่อเจอทุกข์เนี่ยนะเมื่อเจอความพัดพรากความสูญเสียเขาจะไม่จมอย ู่ในความทุกข์หรือว่าย่ำแย่แต่เขากลับฉลาดกว่าเดิมแกร่งกว่าเดิมเพราะว่าความทุกข์เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจเรื่องชีวิตดีพอเราจะพบว่ามันสามารถจะให้อะไรกับเราได้หลายอย่างมันสามารถทำให้เรามีปัญญามากขึ้นแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไอ้ความทุกข์นั่นแหละที่สามารถจะผลักเราลงอบายไปเอาเวจีหรือว่าทำร้ายตัวเองได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะเธอชื่อเคทตอนที่เป็นนิสิตเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพราะว่าหน้าตาเธอสวยแล้วก็มีคนชวนไปชวนเธอไปเป็นไปทำจ็อบพิเศษหลายอย่างเช่นเป็นพริตตี้สมัยก่อนเมื่อ 6-7 ปีก่อนนี่พริตตี้ก็ไม่ได้แต่งตัวโชว์ชว่าเท่าไหร่นะเธอก็ไปรับงานพิเศษเหล่านี้นะก็พอมีเงินอยู่ในช่วงที่เธอเป็นนักศึกษาเนี่ยก็บังเอิญไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนี่ Facebook ยังไม่แพร่หลายแต่มันก็เริ่มมีโซเชียลมีเดียแล้วเธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตติดต่อไปติดต่อมาคงมีการส่งรูปไปด้วยนะผู้ชายก็หลงรักเธอแล้วก็นัดเจอกันเมื่อเจอกันไม่รู้ว่าเจอกันกี่ครั้งนะผู้ชายก็พบความจริงว่าเธอไม่ได้หลงรักเขาเลยเธอไม่ได้มีใจให้เขาเลยก็แค่คบเป็นเพื่อนแต่ผู้ชายนี่หลงรักเธอหัวปักหัวปั๊มพอรู้ความจริงเขาก็ทำใจไม่ได้โกรธเกลียดในความรักที่มันกลายเป็นโกรธและเกลียดนี่เร็วมากเลยนะเพราะว่าสุขกับทุกข์รักกับเกลียดนี่มันหน้ามือกับหลังมือเนี่ยรักมากก็เกลียดมากพอไม่สมหวังก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดทันทีนั่นนี่ถ้าใครไม่เรียนวิชาชีวิตก็ไม่รู้นะพอเกลียดทำไงโกรธทำไงเอาน้ำกรดราดเลยเอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเสียโฉมตาบอดไปข้างนึงคนที่เคยภูมิใจในหน้าตารู้สึกว่าหน้าตาเรือนร่างนี่เป็นสินทรัพย์เป็นของที่มีค่ายิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับตัวเธอพอเสียโฉมนี้ทำไงก็ทุกข์มากเสียใจมากจนถึงขั้นว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะส่วนชิ้นนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วชิ้นนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ว่ายังดีที่นึกถึงแม่ก็เลยไม่ฆ่าตัวตายแต่ก็ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่อยากจะเจอคนที่เคยเห็นเธอในสภาพที่สวยเกิดความอับอายขึ้นมาก็ผ่านไปอีก 2-3 ปีนะปรากฏว่าเธอทำใจได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ได้ทำใจนะแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ฆ่าตัวตายก็ไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไปเป็นพนักงาน call center ทุกวันก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไม่รู้สึกอับอายกับหน้าตาตัวเองไม่ปิดบังหน้าตาตัวด้วยเคยมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายที่ทำให้เธอเสียโฉมไหมเธอบอกว่าไม่รู้สึกโกรธเลยนะตอนนี้นะไม่รู้สึกโกรธเลยอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำนะที่ทำให้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับพ่อแม่ได้มากขึ้นแต่ที่สำคัญคือมันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือแต่ก่อนนี่ทำอะไรก็ยึดติดนะยึดนั่นถือมั่นแต่พอเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่ แน่นอนเลยทุกอย่างแปรเปลี่ยนได้รวมทั้งหน้าตาของเธอด้วยเนี่ยเธอก็ได้คิดว่าถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยคือไม่เสียโฉมเนี่ยพอแก่ตัวมันก็ต้องเสียไปต้องเสียเสื่อมไปอยู่นั่นเองนั่นเหตุการณ์มันทำให้เธอได้รู้จักปล่อยวางแล้วเธอบอกว่าพอปล่อยวางเรื่องตัวเองได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ปล่อยวางง่ายแต่ก่อนนี้เธอแคร์คำพูดหรือสายตาคนอื่นที่มีต่อตัวเธอแต่ทีนี้เธอเฉยๆแล้วไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรใครก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับหน้าตาเธอก็ไม่ทุกข์อะไรอาตมาว่าเนี่ยนะคือความก้าวหน้านะที่เธอได้เรียนจากวิชาชีวิตนะคือคนที่ไม่เรียนวิชานี้เนี่ยนะหรือไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวเรื่องชีวิตเนี่ยพอเจอแบบนี้ก็จะทำใจไม่ได้ก็จะตีอกชกหัวเครียดแค้นหรือว่าเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งทำร้ายตัวเองแต่ถ้าคนที่ฉลาดนะคนที่ผ่านวิชาชีวิตมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันไม่มีความทุกข์อะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้ไม่ว่าจะอกหักนะผิดหวังหรือว่าเสียโฉมยังไงนะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวแล้ววันสักวันมันก็จะยิ้มได้แต่ว่าของเธอนี่เธอได้เรียนรู้มากไปกว่านั้นนะได้เรียนรู้ว่ามันทุกข์คนเราทุกข์เพราะความยึดติดทุกข์เพราะความยึดติดที่ทุกข์เพราะอะไรก็ยึดติดในหน้าตาในรูปร่างแต่พอปล่อยวางแล้วนี่เบาเลยนะถ้าเธอพูดดีนะบอกว่าเหตุการณ์ร้ายๆหรือประสบการณ์ร้ายๆเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้มองโลกในมุมใหม่นะใช้ชีวิตแบบใหม่หรือว่าเปลี่ยนทัศนคติไปในมุมใหม่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะถ้าเราใส่ใจกับวิชานี้คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอทุกข์เราก็ตกต่ำย่ำแย่นะปล่อยให้ทุกข์มันกระทำย่ำยีไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพัดพรากความแก่ความเจ็บนะความล้มเหลวแต่คนที่ฉลาดนะก็ผ่านโลกผ่านชีวิตหรือว่าเรียนรู้วิชาชีวิตมานี่เขาสามารถที่จะหาประโยชน์จากมันหรือใช้มันเพื่อทำให้เขาเนี่ยฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นแกร่งกว่าเดิมและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเรียนจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะเรียนวิชาทางโลกแค่ไหนเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะทำให้เราฉลาดในเรื่องชีวิตมากขึ้นอาจจะยิ่งโง่มากขึ้นก็ได้เพราะว่ายิ่งประสบความสำเร็จก็ยิ่งเกิดความหลงตัวลืมตนหรือเกิดความยึดติดถือมั่นไปคิดว่าเงินเป็นสารณะไปคิดว่าชื่อเสียงเป็นสารณะบางคนพอสำเร็จแล้วนี่พอร่ำรวยแล้วนี่ไม่เอาเพื่อนไม่สนใจทำความดีไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะคิดว่าเขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้มานี่คือสรณะนะอันนั้นคือความโง่อย่างหนึ่งนะที่เห็นได้ทั่วไปในทุกวันนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้นี่มันไม่มีความจริงเลยนะคนที่ร่ำรวยร้อยล้านพันล้านแล้วก็กลายเป็นยาจกนะมีหนี้สินมีหนี้ล้นพ้นตัวเป็นพันพันล้านนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นได้มากมายนะโดยเฉพาะหลังจากปี40เนี่ยวิกฤตปี40ใครที่รู้จักมองแล้วก็จะเห็นเลยนะว่าโอ้มันสอนอะไรเกี่ยวกับชีวิตและโลกได้มากทีเดียวนะว่าไอ้ความร่ำรวยนี้มันไม่กีรังความยิ่งใหญ่ก็ไม่แน่นอนเมื่อเร็วๆนี้นะ สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเคยมีอำนาจมีบารมีมากนะเพราะว่าลูกสาวนี่เป็นพระองค์เจ้าเรียกว่านักการเมืองทหารก็กลัวเพราะว่ามีเส้นสายตรงถึงในวังได้แค่สองช่วงเท่านั้นแหละก็ถึงแล้วใหญ่มากนะแต่วันนี้ติดคุกแล้วนะมันสอนอะไรอะไรหรือเปล่านะเกี่ยวกับชีวิตและโลกมันสอนเราเห็นว่ามันชื่อเสียงอำนาจเงินทองนี่ไม่สามารถจะเป็นสารณะประเสริฐได้และสารณะประเสริฐที่ไหนนะก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่ใจที่มีความเข้าใจในเรื่องชีวิตจนกระทั่งเห็นว่าธรรมะต่างหากนะที่มันจะสามารถรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์แล้วก็สามารถจะนำพาเราให้ผ่านอุปสรรคทั้งปวงไปได้อย่างเรียบร้อยอย่างราบรื่นคนที่เข้าใจวิชาชีวิตเนี่ยเขาจะไม่วิงวอนอ้อนวอนว่าขอให้รวยขอให้มีชื่อเสียงขอให้ประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าพยาตั้งจิตอธิษฐานก็จะอธิษฐานว่าไม่ว่าเจออะไรไม่ว่าดีหรือร้ายก็ขอให้จิตใจเข้มแข็งแกร่งกล้ามีปัญญายิ่งกว่าเดิมแม้เจอความสำเร็จนะก็ไม่หลงตัวลืมตนหรือประมาทแม้เจอความล้มเหลวเจอความทุกข์เจอความพลัดพรากความแก่ความเจ็บความป่วยก็ยังรักษาใจปกติได้หรือว่ามีปัญญายิ่งกว่าเดิมอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธาว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีคนที่จะทำงั้นได้เนี่ยก็ต้องมีวิชาชีวิตนะเป็นพื้นฐานเจออะไรก็ไม่เสียผู้เสียคนไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีหรือร้ายแต่ว่าเข้มแข็งกว่าเดิมวิชาชีวิตนี่มันต่างวิชาทางโลกนะวิชาทางโลกนี่เรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเยอะวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิศวะวิชาบัญชีวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้ใช้ก็เยอะนะคือบางคนจบวิศวะก็ไปเป็นผู้บริหารธนาคารบางคนเรียนหมอจบมาก็ไปเป็นช่างกล้องหรือแต่งเพลงแต่วิชาชีวิตนี้ได้ใช้ทุกเวลาได้ใช้ทุกขณะเพราะวิชาชีวิตหมายถึงการที่รักษาใจรักษากายวาจาปกติซึ่งเราจำเป็นต้องมีถ้ารักษากายวาจาใจปกติได้ในเหตุร้ายมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเช่นเวลาเรากินข้าวนะเราเพียงแค่เรามีสตินะไอ้เรื่องที่จะมีข้าวติดคอสำลักจนตายมันก็ไม่ต้องวิตกเดินลงบันไดถ้ามีสตินะพอรู้สึกรักษาใจเป็นปกติก็ไม่มีอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้วิชาชีวิตนี่มันไม่ต้องอ่านตำราก็ได้นะแต่รู้จักอ่านโลกรู้จักอ่านชีวิตแต่เมื่อวันนี้เนี่ยวันนี้มีข่าวนะมันนักบุญจำนงนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะซึ่งเคยได้เงินรางวัลหลายสิบล้านตอนนี้ลงเอยด้วยการเป็นหนี้แล้วอ่านข่าวนี้มันบอกอะไรเราบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับชีวิตและโลกถ้าอ่านแล้วไม่เก็ตอะไรเลยก็แสดงว่าต้องไปเรียนวิชานี้แต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่เขาเรียนเขาอ่านข่าวนี่เขาก็จะรู้เลยโอ้มันสอนเราว่าอะไรๆก็ไม่แน่มันสอนเราให้รู้ว่าอย่าประมาทรวยวันนี้อาจจะเป็นยาจบวันหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องอย่าให้ อย่าเป็นทาสของเงินอย่าให้มันเป็นนายเราต้องรู้จักเป็นนายของมันเราจะเป็นนายมาได้เราต้องรู้จักรักษาใจถ้าเราไม่รักษาใจมันก็กลายเป็นนายเรามันก็ใช้เราจนกระทั่งสุดท้ายเราก็หมดเนื้อหมดตัวหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าสูญเสียเงินทองหรือไม่หนักกว่านั้นคือไปฆ่าคนอื่นฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่เพื่อเอาทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราเห็นได้ทั่วไปโลกอ่านชื่อเราก็ต้องอ่านใจตัวเองด้วยถ้าเรารู้จักอ่านใจดูใจของเราเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรมากเกี่ยวกับชีวิตแล้วเราก็จะรู้ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไรอ่านอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติด้วยนะต้องปฏิบัติวิชาทางโลกนี่บางทีไม่ปฏิบัติก็ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยก็ไปมีอาชีพเป็นวิศวกรได้เลยโดยที่อาจจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่แต่วิชาชีวิตนี่สิ่งที่มาคือการปฏิบัติปฏิบัติคือปฏิบัติอะไรคือการทำความดีอย่างที่เมื่อกี้เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้เป็นการปฏิบัติที่สรุปรวดยอดอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ที่ชัดเจนมากไม่ต้องมากแค่3อย่างเท่านั้นแหละละชั่วทำดีรักษาใจชำระใจให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์มันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบเย็นแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายได้ไม่ว่ามีทุกข์อะไรเข้ามาก็ทำให้เราไม่ทรมานทุกข์เนี่ยหนีไม่พ้นนะแต่ใจไม่ทุกข์ที่ทำได้หรือใจไม่ทรมานแม้ในเวลาป่วยก็ป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้เรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่คนมักจะมองข้ามโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็คนไปหลงไหลเงินทองความสำเร็จก็แห่กันไปเรียนเรื่องวิชาทางโลกมากแม้กระทั่งพ่อแม่ก็พยายามเที่ยวเข็นลูกให้เอาดีทางนี้บางทีเที่ยวเข็นจนกระทั่งลูกนี่เครียดนะหรือบางทีลูกนี่ก็ยอมทำสิ่งที่ผิดนะลูกของเพื่อนคนหนึ่งนี่จะบอกว่าวันดีคืนดีสมุดการบ้านชี้การบ้านก็หายทำไมถึงหายนะไม่วันต่อมาก็พบคำตอบนะถูกขโมยไปแล้วก็ชื่อของตัวเองก็ถูกลิขิตเปเปอร์ลบแล้วก็ใส่ชื่อของคนขโมยแทนเพื่อไปส่งอาจารย์ไปส่งครูเด็กนะเด็กมัธยมอยากจะได้คะแนนดีแต่ว่าขี้เกียจก็ไปขโมยสมุดการบ้านของเพื่อนมาแล้วก็ลบใส่ชื่อของตัวเป็นผลงานของตัวจะได้คะแนนอันนี้ส่วนนึงก็เพราะแรงกดดันจากพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกได้เรียนแล้วก็ได้ทำคะแนนดีๆในวิชาทางโลกแต่ว่าสุดท้ายลูกนี่ก็กลับสอบตกวิชาชีวิตนะคือไปคดโกงก็ไปขโมยซึ่งมันไม่มีทางจะเจริญได้หรือแม้แต่บางคนก็อาจจะแม้จะไม่ทำชั่วนะแต่ว่าก็ไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันให้ความสำเร็จชั่วคราวสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จก็จริงนะแต่ว่าพอเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาในชีวิตนะชีวิตก็พลิกผันกลายเป็นแย่ไปเลยพวกเราจะเคยได้ยินได้ชื่อนะหมอวิสุทธ์นะบุญเกษมสันติลึกชื่นจะออกไหมหมอวิสุทธ์นะฮะหมอวิสุทธ์นี่แกเคยโดนพิพากษาประหารชีวิตเพราะว่าโดนข้อหาฆ่าเมียซึ่งเป็นหมอเหมือนกันหมอวิสุทธ์นี่แกเป็น เป็นศาสตราจารย์นะเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อของจุฬาแล้วก็เป็นหมอที่เก่งเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วทำกิ๊บนะอันดับต้นๆของเอเชียซึ่งก็แปลว่าต้องมีเงินเยอะทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำเด็กหลอดแก้วนี่เป็นที่ปรารถนามากคนมีเงินแล้วก็ใช้เงินเยอะแต่ชีวิตที่รุ่งโรจน์นะมันก็กลายเป็นพลิกผันตกต่ำจนกระทั่งกลายเป็นนักโทษประหารเป็นเพราะความการตัดสินใจที่ผิดพลาดมีปัญหาความรักแล้วก็แก้ปัญหาง่ายๆคือการฆ่าเมียแต่ว่าแกก็โชคดีนะตอนหลังก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนกระทั่งพ้นโทษประหารชีวิตแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะออกมานอกคุกได้โทษยังไม่หมดนะแต่ว่ามันโทษเบาบางแล้วเขาก็ให้ออกไปนอกคุกแล้วก็รายงานตัวจะให้สัมภาษณ์น่าสนใจมากเมื่อสักเร็วๆนี้ก็บอกว่าคือย้อนมองชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าแกเสียดายที่ทุ่มเทกับงานการมากจนละเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่าตะกอนในหัวเนี่ยมันมีแต่เรื่องงานตำราวิชาการงานวิจัยเลยไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตใจไม่ใส่ใจเรื่องการครองสติแกบอกว่าแล้วแกมาพบในวันนี้นั่นแหละว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนี้สำคัญกับวิชาความรู้สิไอ้เรื่องการเจริญสติการฝึกจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าวิชาความรู้วิชาความรู้ก็คือวิชาที่แกได้ร่ำเรียนมาแกเพิ่งมาเรียนรู้มาพบว่าเนี่ยมันสำคัญกับวิชาความรู้ในการปฏิบัติทำการเจริญสติแกบอกว่าถ้าแกรู้ความจริงข้อนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มเนี่ยนะแกคงจะไม่แล้วคุณจะรีบปฏิบัติทำแต่ตอนนั้นไม่รอให้แก่แล้วค่อยมาปฏิบัติทำวันนี้เป็นแง่คิดที่น่าสนใจมากนะคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในวิชาทางโลกแล้วถึงที่สุดก็พบว่ามันยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสติแต่นี่ก็เป็นโศนนาฏกรรมที่เกิดขึ้นคนจำนวนมากนะคือมารู้ว่าวิชาชีวิตนี่สำคัญเรื่องการปฏิบัติธรรมมันเรื่องสำคัญก็ต่อเมื่อพังเผลอพังพลาดไปแล้วแต่ยังดีนะที่หมอวิสุทธิ์แกยังแก้ตัวได้นะคือรอดตายแล้วก็มีโอกาสที่กลับมาปฏิบัติธรรมใหม่ในขณะที่หลายคนติดพลาดไปแล้วแก้ตัวไม่ได้เพราะว่าถูกตัดสินบางชีวิตไปหรือว่าบางคนก็อาจจะทำบาปทำกรรมยิ่งกว่านั้นแล้วพวกเรานี่ก็โชคดีนะถือว่ายังมีโอกาสที่จะได้มาให้เวลาใส่ใจกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่แก่ยังหนุ่มยังสาวก็มีเวลามีกำลังวังชาที่จะทำที่จะศึกษาเรื่องนี้นะก็ขอให้ทุ่มเทกับเรื่องนี้นะแต่การเดียวกันก็อย่าไปละเลยนะเรื่องวิชาทางโลกแล้วก็ยังศึกษาอยู่เพราะว่ามันก็สามารถเป็นประโยชน์ในการเสริมการทำงานของเราหรือการปฏิบัติธรรมของเราได้ด้วยเอาละคำเดียวเพียงเท่านี้นะกราบพระพร้อมกัน